Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues con esta musiquiña, qué música de festa. Vamos a falar de festas. Ah, vale. Porque mira, son as festas, dixéramos, de Corpus, que coincide ca festa galega que se fai en Can Mercader. Sí, señor. Que é o 20, 21 e 22. Uh-huh. 22 domingo. Pois faremos o venres, pois a unha da as 9 da noite, máis ou menos, pois hai unha cea de hermandade e é tamén entrega de insignias de plata aos que levan 25 anos como socios interrumpidos. Que ti se tes? Sí, que eu xa teño tamén. Así que no, como dicía Fragallo, non me digas de anos, porque si falamos de anos, aquí hai moito que contar. Bueno, pois, eso, o que dicíamos, que se poñerá, pois, a insignia de plata aos que levan 25 anos, pois... Como socios. Como socios, sin interrumpirse. Mm. E despois, o sábado, ás 12 da mañán, haberá unha ofrenda floral con moitos grupos, galegos, catalanes e algúns outros, pois, facer a ofrenda floral ao busto de Rosella de Castro, sí, que está ali no Parque Can Mercader. Vexo que este ano, por primeira vez que eu seiba, pois está o centro asturiano. Ajá, moi ben. E despois, ao mediodía, pois claro, como vos galegos que nos gusta comer, pois hai un xantar, pois ben axeitado. E despois, ás 6 da tarde, comenzan, pois, diferentes grupos, cando hai actuacións dos grupos. E o domingo, pois, tamén, comenzaremos o domingo, o día... Bueno, dixéramos, seguimos no día 21, o sábado, que haberá, pois, tamén, unha grande verbena. Ah, claro, sábado, lóxicamente, hai tamén actuacións e verbena para... Exactamente, cunha orquesta. Dúas. Dúas orquestras que hai. Sí. Ah, exactamente. Tarantela. E Gramola. Gramola tamén, sí. Que me parece que os falábamos, o venres pola noite, vai a actuar o noso compañeiro e amigo Alfredo González Vilela. Ah, pues moi ben, vamos a... Que teremos a ocasión de poder escuitarlo ali en directo. Claro, que además presenta o seu disco, que xa presentámonos aquí na radio. Exactamente, falta lle presentalo aquí en Radio San Boi, que... Vale. Pero... Dixo que tiña previsto pasar por aquí, pero bueno... Exactamente, pero xa pasará. E o domingo, pois, máis actuacións, que, en fin, o mismo ás 12 da mañán, que pola tarde. Polo serán tamén, a ver, a cosa. E remata todo isto cun... Unha grande queimada. Para todos os asistentes. Para todos os asistentes, para que, en fin, se poñan a gusto e despidan a gusto. E tamén haberá foguetes. Moi ben. Bueno, pero non cachetes. Xa saben, 20, 21 e 22 de xuño. No Parque Can Mercader. Estamos adiantando, que vayan collendo vez, porque resulta que sí. Ali para tomar o pulpo, uy. Cada vez que asistín, cada vez que hai que facer cola. Sí, hai que facer ringleira sempre. Sí. E unha cousa que a mí me gustaría, temos que propoñerlo ao Axuntamento de Cornellá. Ou ben plantar un castiñeiro galego, ou ben plantar un carballo ali. Ah, tamén. Non sería malo. Sí, pois estarían... Sí. Porque claro, aquela Alameda ten moitísimas árbores, non? Sí. Pero posiblemente nalgúnha zona determinada podía ser... Un carballo. Máis dun. Que sean, bueno, varios. Exactamente. E se pode poñerse un castiñeiro tamén. Porque o carballo é moi representativo en Galicia. Ah. Como o castiñeiro. Pero o castiñeiro, sabéis, promete decir. Pero como o carballo galego non hai. Que sirve, o carballo galego sirve hasta para facer as cubas do viño. Home, claro. Bueno, vamos a ver, eu quería informarche sobre, vou dar a conocer a toda a xente unha cousa interesante, que o Festival de Ortigueira fecha o seu cartel de 2014 cheo de moitísima xente que vai a participar. Perdón. Os irlandeses Moxí, a escocesa Tracheorus, a orquestra Betón Bagdad Kemper e Red Carrel, o Pepe Bamonde, sí. Anxo Lorenzo, que ti tanto admiras, e que yo Quinteto Bellón Maceiras, fan parte do cartel do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, Santa Marta de Ortigueira, sabes? Uh-huh. A 30 edición. Os concertos de Millador e de Chieftains son os que erguen máis expectación neste evento. O día 17, yo, do 17 ao 20 de xullo, estas son as propostas que as que se axudarán, sumaránse tamén do Royal, a Royal Burg of Renfrew, a Pipe Band, e máis a Dominic Graham School de Irish Dance. O sea que internacional, xa non é o Festival de Ortigueira, sino o Festival Internacional de Ortigueira. Bueno, como estamos falando de música, estamos falando de grandes festivais, me parece que o noso técnico ten preparado unha peza de música para antes de conectar precisamente con noso amigo Suso. Exactamente, co seguinte comentario. Vamos alá. Uxía, pois vamos ir Rianxeira. Moi ben. Pois vamos de Rianxeira, veña. Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, a Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, descasiña pola areia parece unha rianxeira, descasiña pola areia parece unha rianxeira. Virxe de Guadalupe, quen te fixo moreniña? A Virxe de Guadalupe, quen te fixo moreniña? Foi un raíño de sol que entrou pola ventanilla. Foi un raíño de sol que entrou pola ventanilla. Galegos no vais. Bueno, baixamos un poquinho música, vamos co siguiente convidado. Vale. Que é o noso amigo Suso Díaz. Vale. Boas tardes, Suso. Hola, boa tarde. Boa tarde, amigo Suso. En primeiro lugar, temos que felicitarte. A nosa chamada é para felicitarte por ese traballo que nos acabas de regalar, que nos acabas de enviar da colección de poesía, que participas nunha cousa que o goberno de Extremadura, a Consellería de Educación e Cultura acaba de ben de publicar, apareces ti aí con outros dous poetas extraordinarios, non? Máis unha curiosa e unha feiticeira presentación, non? Sí, desde logo. Un triángulo fermoso. Sí, esta é unha colección, bueno, unha das moitas coleccións que leva ideado o poeta visual, sobre todo, non? Que Antonio Gómez, Antonio. Un conquense que está afincado aquí en Mérida, dende hai ben anos. Bueno, tuvo a ben convidarme a participar neste número 6 dos 9 números que vai sacar da colección do 3x3, colección de poesía. Bueno, como vos podedes apreciar, é unha verdadeira obra, non son libros obxecto, non? Sí. No cual pois preséntase en forma de triángulo, tres sí. autores, 9 poemas cada un, non? 9 poemas cortiños porque non o espacio non dá para máis. Sí. Bueno, porque esa tamén, precisamente esa é a creación, non? O feito de decir, bueno, pues bueno, a extracción daquela palabra ou aquela frase tan manida de lo bueno si breve dos veces bueno. Exactamente, sí. Sí, ademais é que eu penso que agora vivimos nun tempo en que as cousas búscanse ou procúranse que sexan o máis breve posibles, non? Eu penso que o tempo do haiku, do tanka, do poema breve, de da frase que nos diga algo. Ti, cualquera de nós que navegamos por internet, se se poñen un texto longo, xa non o lees. Non. Se acaso lees un bocado do principio, se tengas o mesmo, o terminas. Sí. Pero senón, o que faz é ler algo moi curto, non? Estamos nun momento onde a brevidade é o todo. Sí. Gústalle ás persoas, gústanlle ás persoas a lectura visual, o máximo de rapidez con e o máximo de información. A min, por exemplo, os poemas longos non me gustan, pero os poemas curtos, sí. Nun tempo curto, o máximo de información de transcripción tamén. Sin dúbida, eu penso que eso, sobre todo de enganchar de entrada ao lector, despois xa buscará, si lle agrada o que ti faz, pois outro tipo mellor de poemas moito máis longos onde tú onde vais deixando outros sentimentos, outras inquedanzas, outras sensibilidades, outras sensacións. Exactamente. Nove. A obra esta, ¿no? O 3x3 que como vos ben decides edita o goberno de Extremadura a través da editora regional, ¿no? Porque en Extremadura pues gozamos de ter un organismo público que é unha editora regional, onde están moitos libros que seguramente non terían acubillo noutro sitio, non nunha editora comercial. Sí, bueno, tú xa palpache precisamente as beldades, entre comillas, o que había en Galicia e tornache, porque estabas precisamente aí en Mérida, e ao pasar outra vez a Galicia, déchete conta de que aínda temos un certo desavance, non? Somos un país moi difícil, non? Temos un vecío castelao, coincido plenamente con ele, de que somos xenios individuais, pero incapaces de crear un senso colectivo. Ese é o gran problema do galego. O meu modo de ver, coincido plenamente con ele. É moi difícil que os galegos se xunguen en torno a algo. Sempre hai esa, parece que esa necesidade, ese fado, non? De decir, bueno, pois non, que non levanten cabeza, non? Cantidade de xente creando, facendo cousas fermosísimas, traballos que non teñen parangón. Sí, desde unha creatividade brutal. E despois un guila en torno a un proxecto é moi complicado. E digo logo con conhecimento de causa porque estou agora en algo así e é moi complicado. Bueno, pero, a ver, a parte desa culpa tamén a temos porque o anquilosamento tamén ven por ese afastado que existe na nosa tradición galega non sei se é por tradicionalismo ou por asentamento político demasiado non sei se chamarlle inquiloseno aí, como un caixado. Anquilosado, sí. Entonces cando ven que algo que algo mellora, que algo che aumenta, que algo parece que vai mellor, dice, este ven a atarnos cas con longanizas. Exactamente, sí. E entón, pois, aparece, pois, eso que lle chaman algúns envidia, e outros dicen, vale, este non é máis camín. E, polo tanto, como ven aquí a intentar transmitir outras ideas. Sí, desgraciadamente algo do que dis ou moito é así, non? Sí. eu penso de outro xeito, non sei polo que ou polo que vivín ou polo que me ensinaron ou polo que vivín. Intentemos todos sumar algo, non restar xa xente de abondo que resta. Están os políticos que restan todos os días todo o que poden e máis, e se puderan dividir, dividían. Se pudiesen acabar con moitas cousas, intentemos sumar todos algo. É preciso empurrar para diante, non estar aí matándonos entre nós, non? Exactamente, sí. Todo que se xa dicen empurrar para diante, para atrás, ningún paso. Bueno, a veces os pasos para atrás tamén son importantes. Sí, bueno, para observar. Impulso, para coller impulso, nada máis. Exactamente. Sí. A min gustoume todo o que lín aquí en, de Suso Díaz, de Víctor Peña, de Irene Albert. La verdade que esa rapaza debe de ser Doris en catalá, porque os apelidos son Irene Albert Cebría, sí. Intuyo que debe de ter algún orixe catalán. Seguramente será Doris en catalán. Xuntaron vos, ademais, coincidides en parte con non sei, con Jacus ou con cualquier outro, pero gustoume de entre todos, gustoume, a verdade que gustoume moitos, pero quixera ser eu vertido nos cadernos en gris riscados. un haiku, non? Dos tres que van en galego, ese un diles, porque outra das cousas que me ofreceu esta posibilidade de publicar aquí no 3x3 é que non me puseron ningún tipo de pega a publicar algún poema en galego, senón o veo recitado, non? Eu escribo fundamentalmente agora xa o 90% dos poemas que escribo fago en galego. Despois, bueno, tes algúns compromisos sempre que en castelán e tal, máis a miña obra ahora mesmo vai casi toda enfocada á lingua galega. Bueno, se non me houberan deixado publicar en galego, posiblemente non o houbera aceptado, ainda que o aprecio que lle teño e o cariño que nos temos entre Antonio Gómez e Maiseu, coñecendo todo o seu traballo anterior, sabendo o creador que é, a xenialidade que il ten, que me convide a formar parte dese mundo dil, é difícil de rexeitar. Porque, bueno, en verdad que non che puxeron ningún impedimento por facer algún poema en galego. Claro, precisamente. Non ten sentido, é que eu non entendo estas loitas que esos liortas, de tirar pedras contra tellados que o único que fan é amosar a beleza e a riqueza que ten unha rexión. Se é que as falas non restan, ¿non? Que tú non coñezas unha fala na profundidade ou que non a entendas ou que non chegaras a ela, non significa nada. A xente parece que todo o mundo se desvive polo inglés, por outras linguas. Sí. Pero si é que temos linguas peninsulares riquísimas, sí, con autores fantásticos, empeñámonos en desacreditar o que é, si eso é, eso non resta, eso suma, estamos na mesma dante, non? Parece que nos empeñamos en restar e non en sumar. Bueno, eu lín este, con teu permiso, ou sin permiso, pero a verdade é que me gustaba, por o feito de que eso de quixera, soños e demais, está todo moi relacionado. É claro. Dicir, ti sí. Sigues querendo e soñando cousas mellores das que temos, non? Si nos quitan os soños, xa que seríamos, Xulio, non? Precisamente por eso sí, tes alma de poeta. É preciso seguir soñando, ter esa ilusión, non? Facer cousas, non? Sobre todo, eu estou xa unha tesitura de que o importante é ir sumando algo pouquiño a pouco, porque ninguén pode facer moito, que pense que vai facer moito, está trabucado. Sí, entre todos podemos facer moito, moitísimo, pero é preciso ir sumando algo, non restando. Exactamente. Está ben. Bueno, non nos dá tempo de falar de máis cousas, porque teríamos que falar de todo ese traballo que faz a nivel nas novas tecnoloxías. Tamén empregas moitísimo tanto o internet como o Facebook como a... Sí. Como está aquilo da baixa limia? O da baixa limia é un proxecto que quedou aí un tanto esmorecido, incluso, bueno, pois a página agora xa non se pode atopar en internet porque onde a tiñamos aloxada desapareceu. Non sei se algún día retomaremos ese proxecto novamente, xa teria que ser de outro xeito, non? Pero bueno, van se abrindo novos vieiros, hai que seguir empeñados en a defensa da nosa cultura, da nosa razón de ser, da nosa lingua. En eso estamos, non? Bueno, Pero ti facías un traballo enorme, ou polo menos nese aspecto, dándolle coñecer ao mundo, polo menos virtual, esa zona da nosa Galicia Baixa Limia, que bueno, que coido que fuches o primeiro en romper unha lanza en favor dese traballo, porque non... Non, é que eu atopeime coa rede totalmente baleira, no eido de que non había nada, non? Claro, que falase de nós, de lida. Non sabían que existía Lobios, nin que existían Trim, nin que existía... Sí, vale. Entón era preciso engadir contidos e que eso fora o xerme para que outros seguiran. Agora mesmo xa as institucións, os concellos, moitísimas iniciativas, blogs, ademais, pois xa parece que aparece, sí, parece que existe a Rayanos, e que existe tamén o Parque Natural e algunha cousa máis, sí, pero con todo con eso, a primeira lanza... É que eso está máis preto agora. Envió una antes non estaba. Suso. É que eso truxose máis cerca. Bueno, máis pretiño. E a mí moitísima satisfacción. Se min a miña muller, que éramos os que levábamos o tema adiante, deu-nos moitísima satisfacción a página web. Coñecimos a moitísima xente de todas partes do mundo se puso en contacto con nós, xente que quería coñecer a sus familiares, que buscaban, claro, xente que querían recrearse simplemente nas imaxes que nos poñamos dos seus lugares, que nos pedían cosas, bueno, dende logo foi riquísimo. Satisfacción, aspecto, ¿no? Satisfacción personal, pero tamén tes satisfacción con outra cousa que pasache precisamente pola radio, tamén nos facías competencia aí, indicándolle a xente que podían escoitar poesía, e ademais grandes firmas pasaron polo teu programa. Sí, a verdade é que sí, foron dúas tempadas que non sei se algún día retomaremos, sería desexable. Ter espacios de poesía na radio é importantísimo, porque xártelos na televisión sería o ideal. É complicado, non? E nos queríamos ter esa hora semanal de radio que tivemos aquí na emisora municipal de Mérida, que era un programa que nos queríamos levar unha voz dun poeta moi importante de aquí de Extremadura, que era Ángel Campos Pámpano. Ángel. Que escollemos un verso seu, un título dun libro seu, que era La voz en espiral, que era o programa que nos levábamos aquí na radio, unha mollera máis seu. E bueno, onde tivemos, entre outros, a Joan Margarit, non? Sí, sí, é moitísimo, non? Un poeta catalán. Unha persona excepcional, tivemos a sorte de convivir con él unha tarde que en Mérida foi fantástico. Sí. Bueno, ti como eso, coa túa inquedanza poética, lógicamente tiñas acceso precisamente a eses que son capaces de comunicar tamén na creación deses versos que bueno, compartes con moitísimos, e que bueno, pois que sigues facendo, posto que Antonio Gómez tente en conta, senón non estaba aí, non estaríamos disfrutando publicar, precisamente deso. Estamos nun tempo moi complicado, dificilísimo publicar. Eu teño por aí no prelo tranquilamente que 4 ou 5 libros que non sei se os publicaría alguna vez, ou mellor cualquier día se me poños en internet. Pero vamos, que sí, se van abrindo que vieiros, en obras colectivas están demandando poemas de moitísimos sitios. Entonces, bueno, pues hai que ir sumando esforzos, que é do que se trata. Muy bien. Bueno, esto peches unha porta, abres outra, dunha experiencia xurde outra, ou xurden varias, ou xurden moitas ideas que quedan aí a macerarse, non? A coller ese pozo preciso para despois, o mellor, ser molar en algo fermoso, ou non. Sí, bueno, moi ben. Pois agradecémosche moitísimo, Suso, que estiveras aquí estes minutiños con nosco. Que me chamásedes, bueno, non sei se metemos tempo, creo deslevo. Claro, claro, felicitarte primeiro por todo ese traballo que levas feito, que nos das a coñecer, porque sempre eres accesible. En cualquier momento que te chamamos, non fan falta nin 2 minutos nin 3, sino que sempre estás accesible. Entonces agradecerche moitísimo. E bueno, se nos queres agasallar e regalar con algunha lectura túa, para nós. Vou vos ler un poema destes que ainda están e que a macerar, non? Moi ben. Como agasallo para vos, por vosos ouvintes. Moi ben, pues, moitas gracias. Hasta a próxima. Moitas gracias. Non acouga en min o vento e as brasas. Semella coar brúa nos eidos espidos da memoria. Alí onde mora o sentimento ferido, a procura dos remorsos que estiñan a eiva, onde agroman flamas empurradas polo latexar do vento, lareira pétrea na que aquecen os que levaron a memoria dos que foron eu. Moi ben, estupendo, de maravilla. Moitas gracias. Moitas gracias, Suso. Gracias por esta regalía. Unha aperta grande. Gratiñas. Hasta outro momento. Pois despedimos a Suso con esta moiñeira de Leilía, Se haya.